Пятница, 7 снежня. Осень была непогодливая. Ветер зламаў у садзе яблыню і сарваў страху з прыбудоўкі. Але для катка з завулка Бухфінкан гэта было яшчэ не самае горшае. Аднойчы ўвечары да Аніты прыйшоў, ззяючы ад радасці, Густаў Франка і паведаміў, што ён будзе ездзіць на электрычцы і заробіць воз грошай, так што яны могуць неўзабаве пажаніцца. Вяселле было прызначанае на пятніцу 7 снежня. Гэтая навіна параніла катка ў самае сэрца, бо ён добра зразумеў, што пасля вяселля усё ягонае жыццё павінна змяніцца. Ніколі больш ён не будзе спаць у ванітіным ложку. І магчыма нават, што аднаго разу яна забудзецца прынесці яму з рынку сырога фаршу з ялавічыны. Каток страшэнна занудзіўся. Ён часта ляжаў з кніжкай казак пад сланечнікам і спрабаваў чытаць. Словы разбіраў з цяжкасцю. Прачытаўшы адну старонку, аблізваў правую лапу і перагортваў аркуш. На добры лад варта было б скасаваць вяселле, але каток не ведаў, як гэта зрабіць. Нават месяц не мог даць рады. Старая сарока, здзекліва смеючыся, лётала над ягонай галавой, а мышы вадзілі карагоды пад ягоным носам. Каток ужо не быў для іх гразою. У сваім адчаі ён наведаў оперны тэатр у Дрэздэне і паглядзеў цара і цесляра, але нават спевы страката апранутых людзей на сцэне не змаглі яго развесяліць. Наадварот, бела-залатая раскоша са статуямі ў нішах і чырвонай аксамітавай заслонай настроілі яго на яшчэ большую маркоту. І ў спевах ён не разумеў аніводнага слова. Калі-нікалі ўвечары ён ішоў у пракураную кавярню, ціха сядаў за стол і пачынаў піць усе кактэйлі без разбору. Пасля, здаволіўшыся, ішоў праз завулак Бухфінкан дадому, а на раніцы прачынаўся з болем у жываце. Ці яшчэ бегаў за рог вуліцы да поні, які не разумеў ягонага гора, таму што быў дурнаваты. Ён іржаў пасля кожнай фразы, нібыта слухаў нейкую смешную показку. Лета прайшло. Вераб'і віселі, як мячыкі паміж галінак, і шалёны вецер ірваў сцягі дыму, што вылятаў з комінаў. Каток пасябраваў з трыма барадатымі дзецюкамі, якія гралі страшэнна гучную музыку. Ім патрэбен быў чацвёрты музыкант, таму ён навучыўся граць на ударных інструментах. Спачатку вечаровая музыка і мігценне святла цешылі. Потым у катка лопнула барабанная перапонка і мінуў ажно месяц, пакуль ён зноўку стаў чуць. Дзень вяселля насоўваўся няўхільна, і каток рабіўся ўсё маркотнейшы. Аднойчы, шпацыруючы па даху, ён нават надумаўся кінуцца ўніз. Потым, разважыўшы, намерыўся з'ехаць у якую іншую краіну. Але насуперак усяму ён любіў завулак Бухфінкан. Да і з Анітай Штрудель, якая скора будзе звацца Анітай Франка, не мог разлучыцца. У сваім горы рэдка вылізваўся, бегаў з кудлатай поўсцю, газеты таксама больш не чытаў. Але ні Аніта, ні Густаў не заўважалі перамен. Яны старанна займаліся выпечкай пірагоў, пісаннем запрашэнню, цяганнем скрынак з півам, развешваннем у каморцы кілбас і шынак і яшчэ тысячай розных справаў. Вяселле мелася быць гучным. Адзінае, што адлучала катка ад змрочных думак, была кніжка казак, якую ён гартаў нават пры святле свечкі. І аднаго разу ўначы ён прачытаў гісторыю пра жабу, якая насамрэч была зачараваным прынцам. Каток заплакаў і супакоіўся толькі пасля таго, як вычытаў, што жаба пазней перакінулася ў прынца і той ажаніўся з прынцэсай дзівоснай прыгажосці. Незвычайная казачная гісторыя нечакана падказала катку выдатную ідэю. Калі нейкая жаба змагла ператварыцца ў прынца, чаму б катку не... Ягонае сэрца малатком закалацілася ў грудзях. Найсмялейшыя думкі праносіліся ў галаве, і ён адчуў, як у ім прачнулася бурлівая энергія. Ён вылізаў з лямчаную поўсць, ягоныя вусны натапырыліся, усё гнуткае цела выпрасталася. Не, прынц у якасці вясельнага гостя гэтага было замала. Калі ўжо ператварэнне, дык сапраўднае. У першым парыванні каток падумаў пра пераўвасабленне ў папу рымскага ці ў японскага імператара, але нават гэта не задавальняла. Ён задумаў перакінуцца ў прэзідэнта. І ў думках ён ужо бачыў сябе ў пятніцу 7 снежня, як едзе ўніз па завулку Бухфінкен у чорным прэзідэнцкім аўтамабілі. У гэтую ноч ён зноў лавіў мышэй і птушак, гуляў на даху і пудзіў катоў, што блукалі па ягонай тэрыторыі. Ён ледзь дачакаўся наступнага дня. І час, пакуль дзеці праходзілі паўз яго са школьнымі ранцамі, цягнуўся невыносна доўга. Ягоны шлях ляжаў спачатку да заслужанага старшага настаўніка Гугеля, які сядзеў у сваім рабочым кабінеце перад сшыткамі з дыктоўкай. Калі каток выклаў сваю просьбу, гер Гугель адсунуў у бок сшыткі і з сур'ёзным тварам адкінуўся ў крэсле. «Што ты сабе зноў надумаў?» – запытаўся ён. «Калі ласка, памажыце мне яшчэ раз», – упрошваў каток. «Папа рымскі або нават прэзідэнт», – сказаў заслужаны старшы настаўнік, хітаючы галавой. «Як ты гэта сабе ўяўляеш?» «Гэта можа быць і звычайны чалавек», – адказаў каток. «Не», – цвёрда заявіў старшы настаўнік. «Толькі не чалавек, іначай ты будзеш мець адны непрыемнасці». Ён заставаўся непахісны, нягледзячы на ўсе катковыя ўгаворы. На двары зноў было няўтульнае восеньскае надвор'е. То ліў дождж, то выбліскала сонца. Каток расчараваўся ў сваім старым сябры Гугелі, але не заняпаў духам. Вечарам таго самага дня ён пусціўся ў дарогу да вілы Зібенгар з заплечнікам, напоўненым першакласнымі мышынымі футрачкамі. Яшчэ здалёк убачыў, як у агародчыку падымаліся вялікія клубы дыму. Вецер раздзімаў агонь пад чыгунком, дзе варыліся лекі. «Заходь», – сказала фрау Зібенгар. «Табе зноў трэба крылы для палёту на месяц?» Каток моўчкі пакруціў галавой і скінуў у сенцах свой заплечнік. У жылым пакоі пахла цвіллю, на канапе была мокрая пляма, працякаў дах. Каток выказаў сваю просьбу, і фрау Зібенгар папыталася, ці зможа ён колькі трэба заплаціць, бо ператварэнне ў чалавека каштуе надзвычай дорага. Калі каток загаварыў пра мышыныя футрачкі ў заплечніку, яна засмяялася. Растлумачыла яму, што першай умовай будуць грошы, бо без грошай няма і пераўвасаблення. «Добра», – рашуча сказаў каток. «Колькі?» 2500, – адказала яна. «Таргавацца не мае сэнсу». «Згода», – прамовіў каток і падаў ёй лапу. Такім чынам дамоўленасць была дасягнутая. Фрау Зібенгар развіталася і паабяцала паведаміць пра ўсё далейшае, як толькі ён прынясе грошы. Каток вяртаўся дадому поўны надзеі. Па дарозе ён думаў пра тое, як здабыць грошы. Прасцей за ўсё гэта можна было зрабіць ва ўнівермазе, які кожны дзень кішэў пакупнікамі. Праўда, там трэба асцерагацца агентаў вышуку. Ён краў упершыню ў сваім каціным жыцці і за кароткі час зрабіўся кваліфікаваным злодзеем, а стае прычыны, што яшчэ не быў чалавекам, не выпрацаваў у сабе сумлення. Ужо ў першы дзень ён украў пенсію з кашалька старой жанчыны, партманету маладога хлопца, а ў дзяўчыны выхапіў цэлую сумачку. Аднойчы ва ўнівермазе была трывога. Тэлекамера ўгледзела чалавека, які толькі што ўкраў швэдар. Яго схапіў дэтэктыў, а каток змог сысці незаўважаным. Праз тыдзень каток назбіраў грошай. Ён з гонарам адлічыў фрау Зібенгар купюры і запатрабаваў лекі, якія павінны ператварыць яго ў чалавека. Фрау Зібенгар схапіла сваю чарадзейную кнігу, начапіла на нос акуляры і прачытала яму 4 асноўныя ўмовы. Узяўшы ў лапы аловак ды паперу, каток старанна ўсё занатаваў, каб нічога не забыцца і не марнаваць часу, бо 7 снежня няўмольна набліжалася. Аднаго разу ў завулку Бухфінкан ужо была нават завіруха. Ён пайшоў да краўца і замовіў на вяселле цёмны касцюм. Потым сцягнуў у краме мужчынскай моды кашулю з гальштукам матылём, што пасаваў да яе. Наступным разам ён замовіў у оптыка акуляры з нікеляванай аправай і круглымі шкельцамі, адпаведна апошняй модзе. Выканаць гэтыя 2 асноўныя ўмовы было лёгка. Адлічваў на стол крадзеныя грошы, і ўсё ішло як па масле. Цяжэйшай была 3 ўмова. Навучыцца есці ножом і відальцам. Як толькі Аніта ішла на працу, ён сядаў за стол і пачынаў вучыцца. Каток не здаваўся, як бы цяжка яму не даводзілася. І ўсё ж кожнага разу за снеданнем насаджваў сабе плямаў. Ён быў блізкі да адчаю, калі нарэшце навучыўся сядзець за сталом без жаўтка на прыгожым касцюме. 4 асноўная ўмова таксама патрабавала ўпартай трэніроўкі. Як чалавек, ён больш не мог бегаць да ветру ў абы які куток саду, а мусіў вучыцца хадзіць у прыбіральню. Пры гэтым адзначыў, што седала ўнітаза для яго вельмі нязручнае. Сяды тады ён забываўся пацягнуць за ланцужок. Прайшло амаль 4 тыдні, пакуль каток сяк-так валодаў 4 асноўнымі ўмовамі. Фрау Зібенгар дала яму пляшачку чарадзейных лекаў, з якой ён мусіў тройчы на дзень піць па 30 кропель. Цяпер, кожнай раніцы, калі Аніта пакідала хату, каток глядзеў на сябе ў люстэрку. Прыблізна праз тыдзень яму падалося, што ягоныя прыгожыя вушкі пабольшалі. Але гэтае ўражанне было зманлівым. Ужо праз нейкі час ён зразумеў, што яны не змяніліся. Дзень вяселля набліжаўся, а каток заставаўся катом, нягледзячы на ўсе ягоныя намаганні. Ён не траціў надзеі. Шторазу, гледзячы ў люстэрка, успамінаў казку пра жабу, якая ў адно імгненне перакінулася ў прынца. Ён лічыў, што жабы з іхнымі лупатымі вачыма не вельмі прыгожыя. Але ж урэшце гэта нішто іншае, як прамежкавая стадыя, якая не павінна задоўжыцца. Каток зноў пакрочыў да віллы Зібенгар, каб запатрабаваць у чараўніцы больш моцныя лекі. Быў пахмурны лістападаўскі дзень з туманом і вялікімі клубамі дыму над дахамі. Катка адразу насцярожыла тое, што чыгунок ляжаў у агародчыку, а ўваходныя дзверы вілы былі шырока расчыненыя, а каніцы грукалі на ветры. А калі каток увайшоў у дом, то ўбачыў пустыя пакоі. Толькі канапа з мокраю плямай яшчэ стаяла ў гасцёўні. На столі ў павуціне пільнаваў здабычу павук, а праз дах на драўляныя маснічыны падалі вялікія кроплі вады. Фрау Зібенгар знікла назаўсёды з 2500 маркамі ў кішэні. Вяселле пачалося дакладна ў пятніцу 7 снежня у завулку Бухфінкан. Прыйшло шмат гасцей, нават бургамістр з вялікім букетам кветак. Аніта была на дзіва прыгожай нявестай, а вушы Густава Франка гарэлі ад радасці. Заслужаны старшы настаўнік Гугель, як ганаровы госць, сядзеў злева ад маладой, а месца побач з маладым заняў бургамістр. Каток прысеў на падваконні, і нікому не было да яго справы. Трое барадатых дзецюкоў жвава гралі. Густаў і Аніта танчылі вясельны вальс. Потым усе зноў паселі за стол і пачалі піць ды есці. Бургамістр развітаўся, бо ён мусіў яшчэ ісці на пахаванне. Уважлівымі іскрыстымі вачыма каток сачыў за гасцьмі, якія рабіліся ўсё галаснейшыя і весялейшыя. Раптам ён выпрастаўся на фоне вечаровага сонца, некалькімі рухамі аблізаў поўсць на грудзях і скочыў цераз спінку крэсла проста на калені да Аніты. Госці весела зарагаталі, і нават сам Густаў Франка не мог схаваць усмешкі. «Цяпер ты сваім сябрам», — сказаў ён Аніце і ўпершыню правёў вялікай даланёй па шаўкавістай поўсці катка. «Вой, котку, як ты напалохаў мяне!» — усклікнула Аніта і зачырванелася. «Ледзьве не забылася пра цябе». Яна хутенька ускочыла, пабегла на кухню і прынесла кавалак сырога фаршу з ялавічыны велічынёй з мужчынскі кулак. Каток, воркочучы, узяўся за ласунак, а госці жартавалі і смяяліся. А поўначы ён правёў заслужанага старшага настаўніка Гугеля, які не зусім цвёрда трымаўся на нагах, дадому. Пачакаў, пакуль загарыцца святло ў кабінеце старога сябра, і пачаў свой рэйд па садах і палях у ваколіцах завулка Бухфінкан. Усё было як заўсёды. Месяц вісеў над клёнам, дахі мігцелі ў бляклым святле, цьмяна міргалі вулічныя ліхтары, а каток услухоўваўся патырчастымі вусамі ў падземнае жыццё ночы, зусім не думаючы пра чатыры асноўныя ўмовы. Крадучыся ля стайні, ён пачуў ціхае сапенне поні. Выцягнуў шыю, каб паглядзець, ці не гарыць яшчэ дзе-небудзь святло, але цёмныя вокны дамоў змрочна пазіралі яму ў вочы. Тады каток ускочыў адным махам на невысокі дах прыбудоўкі, пільна паглядзеў угару і раптам падумаў, што ўсё ж, відаць, найлепей быць катом.